Molt benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Estem parlant de Country a Ràdio Estel, un programa del Club del Country. Un programa que podeu escoltar a través de les xarxes socials, a la nostra plana web www.clubdelcountry.com i, com no, aquí en aquesta emissora. Avui un programa dedicat a la idea general dels cowboys i dels cowboys a la música country, cosa que no sempre va relacionada. Sempre qualsevol suggeriment, música, estil, peticions, els la podeu adreçar a través del correu general de Ràdio Estel, el de la nostra emissora, o també, com no, amb el nostre correu radioestel@clubdelcountry.com, específicament per aquest programa, o info@clubdelcountry.com per a qualsevol d'ells. Soc Rafael Corbí, benvinguts amb aquest espai. A la música country, l'arquetip dedicat al cowboy ha produït excepcionals cançons, moltes peces que han estat increïbles. Això és generalment a través de la idea de que aquesta idea que tenim del cowboy moltes vegades és molt simple, però és molt més complexa del que podríem arribar a pensar. Alguns d'aquests cowboys estan identificats com a tipus rudos, tipus perillosos fins i tot, el que posa misteri i intriga a la seva lleialtat cap a la terra, cap a la música fins i tot. D'altres són molt forts, però també poden dependre, no necessàriament, d'altres estils, d'altres maneres de viure. També són personatges que poden ser molt romàntics o comunicadors. En tots els casos en els quals es pugui parlar, l'estil de vida dels cowboys és alguna cosa com excitant, un ideal per molts per viure a la terra promesa, que passa que després, de ben segur, que ens costaria molt. Avui escoltem alguna d'aquestes cançons que en formen part d'aquesta manera de viure. Les 10 millors, com per exemple aquest tema, The Last Cowboy Song, amb el supergrup de Highwaymen, Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson i Kris Kristofferson. Era la tropa de músics que havia de produir aquest tribut sencer al món que ha canviat d'una manera tan radical, perquè ells van cantar-li a l'últim cowboy. He rides the feedlot, clerks in a market, on weekends selling tobacco and beer. And his dreams of tomorrow, surrounded by fences, but he'll dream tonight of when fences weren't here. He blazed the trail with Lewis and Clark, eyeball to eyeball, old Wyatt back down. He stood shoulder to shoulder with Travis in Texas, rode with the seventh when Custer went down. This is the last cowboy song, the end of sound sad as they're singing on. Another piece of America's lost. Remington showed us how he looked on canvas, and Louis L'Amour has told us his tale. Me and Johnny and Waylon, Chris sang about him and wish to God we could have ridden his trail. This is the last. The old Chisholm Trail is covered in concrete now. The end and they truck them to market in 50-foot rigs. The voice they roll by his marker and don't even notice it. Like living and dying is all America. He ever did. This is the last cowboy song. Un dels millors grups o supergrups en la història de la música country, cantant amb aquest himne de Last Cowboy Song. Els temps han canviat, i què millor que de Highwaymen, que d'això n'en tenien molt, per portar-nos aquesta cançó. La segona peça que hem triat és una cançó que ens canta la Carrie Underwood. Amb aquesta cançó fa tot el que pot per advertir amb una amiga sobre un noi que està al bar amb ells, un cowboy que està al bar amb elles, i al qual la seva amiga no li treu l'ull de sobre. Sembla com una beguda fresca d'aigua, però vigila'l, perquè és el diable, perquè és una serp amb els ulls blaus. S'ha de veure si l'amiga escolta realment el que li està dient la Carrie Underwood o se n'ha enamorat directament d'aquest noi, tot i que entre els tocs molt ferotges de guitarra elèctrica que la cançó desprèn i aquesta veu tan magnífica de la Carrie Underwood, estaria boja la seva amiga si no ho fes. Això es deia Cowboy Casanova i va ser una de les millors cançons del 2009. A girl. meravellosa aquesta artista de Chicochà d'Oklahoma, on va néixer l'any 1983 i que avui també portàvem amb el nostre espai, la Carrie Underwood, amb aquest Cowboy Casanova. Continuem amb les cançons, aquests temes que hem triat per parlar-nos de la vida, de la història, de com són els cowboys. Possiblement alguna també ens trobarem, no sé si en aquest programa que ens parli de cowgirls, que també hem de fer aquesta selecció. La següent cançó és més aviat un lament on ens parla de les característiques menys desitjables del cowboy. Això es desdobla pràcticament amb un tractat sobre el que significa estimar algú que és imperfecte, però que tracta de mostrar afecte a la seva manera. Aquest orgull tan tossut que forma part de la manera de ser dels cowboys. Ni tan sols l'amor pot canviar les coses que havia de transformar a la majoria de les persones i sobretot amb els cowboys. Tot i així, es reconeix que els seus ulls continuen dient-li amb ella: saps que t'estimo de totes les maneres, no importa el que digui o el que mai no arribi a dir. Qui ens canta aquesta cançó és la Dolly Parton i ho fa des del seu àlbum del 1983, Burlap and Satin. La cantant de Sevierville, de Tennessee, ens porta la cançó A Cowboy's Ways. Men are known to do. He loses his head in spite of everything he stands to lose. What is it in a man that makes him act like such a fool? She swears she never knew, but always needed to. But stubborn pride is just the way. Burlapan Sachin, el disc del qual s'extreia aquest Cowboys Ways. Com són els Cowboys, a la seva manera, en Dolly Parton? La següent cançó que hem triat per l'espai especial d'avui, a Country Radio Estel, un programa del Club del Country, és un tema de Big and Rich, una cançó que es centra en un cowboy una mica més arrogant que altres de la seva mena, sobretot perquè la seva arrogància està enfocada en lligar les dones i senzillament passar-s'ho bé en comptes de les tasques de la seva feina. Musicalment, és un retrocés amb molt d'encant a la dècada dels 2000, amb aquell moviment del country rap que va existir aleshores i que encara continua existint, però que va tenir un floriment especial, com si fos la música d'un banjo excepcional, amb aquelles veus cantades però parlades al mateix temps, i amb aquest toc de banjo que només els Big and Rich ens sabien portar. Save a Horse, Ride a Cowboy. $100 bills, and it kills and it thrills like the horns on my Silverado grill. And I buy the bar a double round of Crown, and everybody's getting down in this town. Ain't never gonna be the same, 'cause I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise 'cause the girls, they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old Studley Roy. Save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy. Well, I don't give a dang about nothing. I'm singing and bling-blinging while the girls are drinking. Long necks down, and I wouldn't trade old Leroy or my Chevrolet for your Escalade or your Freak Parade. I'm the only John Wayne left in this town. And I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise 'cause the girls, they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old Studley Roy. And the girls say, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy. Thoroughbred, that's what she said in the back of my truck bed as I was getting buzzed on suds out on some back country road. We were flying high, fine as wine, having ourselves a big and rich time, and I was going just about as far as she'd let me go. But her evaluation of my cowboy reputation had me begging for salvation all night long. So I took her out gigging frogs, introduced her to my old bird dog, and sang her every Willie Nelson song I can think of, and we made love. And I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise 'cause the girls, they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old Studley Roy, and the girls say, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, Save a Horse and Ride a Cowboy, la cançó d'aquests dos excepcionals personatges, Big and Rich, tant com a compositors com com intèrprets, ens arribaven amb el nostre espai del dia d'avui. Un programa que ara marxarà cap a l'any 1993 per escoltar el primer senzill i èxit de Toby Keith, aquell Should Have Been a Cowboy, hauria d'haver estat un cowboy, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes, aleshores anomenada Hot Country Songs, i que és fàcil de veure per què aquesta cançó va ser tan atractiva en el seu moment. De manera lírica, té la fantasia amb els grans mites dels cowboys de sempre, com per exemple Jen i Roy, i la seva manera lliure de viure la vida, aquell estil de vida tan optimista. Vols anar a l'oest, jove? No t'ho han dit mai, Califòrnia està ple de whisky, de dones i d'or. En Chubby Keith coincideix d'aquesta manera en l'imaginari col·lectiu d'anar enrere amb el temps i creure amb aquell Far West on els cowboys eren els reis i vivien ben bé al costat de la natura, tan sols amb la seva guitarra, possiblement el seu cavall i els animals. I això ho fa amb una coberta molt resistent amb aquesta cançó, una tonada senzillament magnífica amb la cançó, una veu prou interessant, la de Toby Keith, amb aquesta cançó, i aquest toc, jo diria que fins i tot optimista, de la pedal steel que li dona amb aquest Should Have Been a Cowboy and Toby Keith. I'll bet you never heard old Marshall Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please, she'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot, his heart wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place. I should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. Wearing my six shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's heart, just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. A sidekick with a funny name, running wild through the hills, chasing Jesse James, ending up on the brink of danger, riding shotgun for the Texas Rangers. Go west, young man, haven't you been told? California's full of whiskey, women and ghosts, sleeping out all night beneath the desert stars, with a dream in my eye and a prayer in my heart. Should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. Wearing my six shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's heart, just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. I'd be wearing my six shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's heart, just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Yeah, I should have been a cowboy. Should have been a cowboy. Aquesta era la cançó de Chubby Keith, fantàstica ella, aquest Should Have Been a Cowboy, que ens acostava, com hem dit, des del 1993. Ara escoltaríem una cançó força antiga que ens portava en primer lloc la Patsy Montana, potser la cançó dins l'ambient del country, però del yodeling també, més coneguda de la història. Ella va ser la primera cantant de música country femenina que va arribar a tenir una cançó amb el format de disc de platí, sobretot cortesia del seu estil, aquest I Want to Be a Cowboy Sweetheart, amb aquest tan conegut yodeling, aquest espai, aquest estil, subestil de la música country. És un lament que anhela aquest estil de vida dels cowboys i també òbviament, amb el cowboy mateix. La Cyndi Lauper va cobrir aquesta melodia anys després, amb una assistència amb el Yodel de la Jewel, amb el seu àlbum del 2016, el Detour. Nosaltres escoltarem, però l'àlbum de debut, possiblement el menys conegut, de les Dixie Chicks, el 1990, aquell Thank Heaven for Jill Evans, en el qual varen versionar aquest I Want to Be a Cowboy's Sweetheart. I want to be a cowboy sweetheart. I want to learn to rope and ride. I want to ride o'er the plains and the deserts out west of the great divide. I want to hear the coyotes howling while the sun sets in the west. I want to be a cowboy sweetheart, the life I love the best. Adiyo-lady-o, adiyo-lady-o, adiyo-lady-o. I Want to Be a Cowboy's Sweetheart, la versió que van fer les Dixie Chicks. A Garth Brooks no és pas que li faltin cançons de texans o cançons de cowboys, però aquesta en particular destaca per sobre de les altres, ja que és una cançó que fou un tribut a la mort del seu amic i excepcional intèrpret Chris LeDoux, que va morir el 2005. La cançó és un moviment, diríem, directe a la seva vida, perquè en Chris LeDoux va ser realment un cowboy i un cowboy de rodeo. També parla sobre el seu esperit indomable i de la seva música, que va ser, com hem dit abans, increïble. La música de Chris LeDoux val la pena escoltar-la i descobrir-la si encara no ho heu fet mai. Com en Garth Brooks, d'una manera descarada, diu: sigues a la vida més com en Chris, estira't el barret, posa't el ben recte i tan sols LeDoux it. Ho diu així, literalment, fes-ho, però en anglès diu and just LeDoux it. Chris LeDoux era el Good Ride Cowboy amb Garth Brooks des del 2005. From the hills of KC, Wyoming, where life's woolly and wild, came a Navy brat in a cowboy hat and that Copenhagen smile. And from bucking Bronx to honky tonks, he always sang a cowboy song. We were much too young, having too much fun, as we all sang along. And we sang life's a highway, there's only one way you're gonna get through. When she starts to twist, be more like Chris. Pull your hat down tight and just let do it. When that whistle blows and the crowd explodes and them pickup men are at your side, they tell you good ride, cowboy, good ride. spinning, he was spinning round. Took the whole world on, and he turned us on to that Western underground. And from Bareback Jack to this cowboy's hat, his songs were stronger than his pain. He would not slow down from town to town like children running through the rain. There's only one way you're gonna get through it. But when she starts to twist, be more like Chris. Pull your hat down tight and just let do it. When that whistle blows and that crowd explodes, and then pick up men are at your side. They tell you good ride, cowboy, good ride. We sang your side. They tell you goodbye, cowboy. Goodbye. Then across that river Jordan with St. Peter on the other side. Singing goodbye. Good Ride Cowboy en Garth Brooks. Abans, quan hem escoltat la cançó I Want to be a Cowboy's Sweetheart, doncs comptava posar-la en la versió de la Patsy Montana, però m'ha fet el pes posar-la amb les Dixie Chicks, i ara també teníem una altra cançó de les Dixie Chicks per escoltar, però intento que el programa sigui d'artistes diversos i diverses cançons. Per això, aquesta cançó que escoltarem a continuació és feta famosa per les Dixie Chicks, però l'escoltarem amb una altra veu. Es tracta d'un tema magnífic, d'un número de les llistes de country, que va ser un dels èxits importants de les Dixie Chicks, amb la Marty McGears, amb el seu toc de fiddle, de violí, i el banjo de l'Emily Robinson, i a més la vocalista que és tan meravellosa, la Natalie Maines. Ens porten aquesta lletra tan romàntica i tan profunda, amb la recerca d'una parella perfecta, amb un amic seu que també idealitza amb un cowboy. Això sí, sembla que sigui un cowboy de baix cost. Aquí escoltarem és a Emily Ann Roberts, des de l'edició número 9 de The Boys, interpretant el tema de les Dixie Chicks, aquest Cowboy Take Me Away. I said I want to touch the earth, I want to break it in my hands, I want to grow something wild and unruly. I want to sleep on the hard ground in the comfort of your arms, on a pillow of blue bonnets and a blanket made of stars. Oh, it sounds good to me. Cowboy Take Me Away amb la versió de Emily Ann Roberts. Passem cap al country clàssic. De nou, va destacar sobretot aquest artista també en capturar la mentalitat de gent solitària que intentaven navegar per les vicissituds de la vida. I així es va popularitzar i van registrar la versió definitiva aquesta història d'algú que somia amb la fama, assolir-la per un dia per un altre, i també amb la fortuna. És la forma de ser aquest veïn Rhinestone Cowboy, Riding Out on a Horse in a Star-Spangled Rodeo, muntar en un cavall amb un rodeo d'aquests i ser un veguer una mica com d'imitació. És una cançó que ens va portar en Glen Campbell i que va fer triomfar i que molts anys després encara es continua considerant com una de les grans de la història. És aquest Rhinestone Cowboy. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a Rhinestone Cowboy amb Glen Campbell, el cantant nascut a Arkansas l'any 1936 i que ens portava aquesta cançó a tots nosaltres. Més música, més ritmes que ens destaquen per sobre dels altres, ara mateix amb una cançó que ens haurien de portar, el que passa que ens han portat la primera del programa, amb els Highwaymen, en Waylon Jennings i en Willie Nelson. Per tant, escoltarem alguna versió de les que han sortit al llarg de la història, i una d'elles és la de Gibson amb Miller Band de l'any 1994. És una cançó que ens porta de manera lírica les lletres, els trets contradictoris d'un cowboy, com els veiem a les pel·lícules, amb aquelles habitacions plenes de fum, jugant a les cartes o amb aquells salons, i en canvi, doncs, els matins estan amb aquelles muntanyes tan clares i precioses, o la llibertat que solien, però després estar amb les criatures i voler la família, però al mateix temps després estar amb totes les noies d'aquests clàssics salons. És la història que ens portaven amb aquesta cançó tan fantàstica que el 1979 se'n va portar el Grammy per a millor interpretació de música country per un duo o per un grup amb veus, era aquesta que us dèiem, de Waylon Jennings i Willie Nelson, amb Gibson and Miller Band, Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Cowboys ain't easy to love when they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Lone Star belt buckles and old-faded Levi's, and each night begins a new day. If you don't understand him and he don't die young, he'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home when they're always alone, even with someone they love. Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings. Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometimes won't know how to take it. He ain't wrong, he's just different. His pride won't let him do things to make you think he's right. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Aquesta era la cançó Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Mares, no deixeu que els vostres fills, nens, mainada creixi per esdevenir cowboys, amb la versió de Gibson Miller Band. Anem a escoltar, ara sí, ja amb els darrers minuts del nostre programa, potser cançons que també siguin de cowboys i de cowgirls, tot i que aquesta cançó que escoltarem ara mateix la van registrar primer, mira, tornem amb ell, en Chris LeDoux. La majoria de la gent recorda la versió que més tard en va fer George Strait, que comença amb una meravellosa introducció de violí interpretada per en Buddy Speicher. Aquí hi ha la música i la veu de George Strait cantant aquest Amarillo by Morning, que és sobre l'amor d'un cowboy per l'esport del rodeo. No importa el que li passi amb ell i no importa el que perdi, siguin les selles de muntar o les xicotes incloses. En George Strait també és l'esponsor del seu propi equip, del Team Roping Classic de San Antonio, cada any, per tant, ja sap de què va això dels rodeos. Mm-hmm. Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. When that sun is high in that Texas sky, I'll be bucking at the county fair. Amarillo by morning, Amarillo, I'll be there. They took my saddle in Houston, broke my leg in Santa Fe, lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. But I'll be looking for aid when they pull that gate, and I hope that judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got. Cançons sobre cowboys, sobre cowgirls, això ens ha estat acompanyant en el dia d'avui, cançons fantàstiques que ens porten a escoltar una veu preciosa ara mateix, una de les millors intèrprets que jo recordo, a mi sempre m'agrada moltíssim la seva música, és la de la meravellosa Safi Bogus. Aquesta cantant ara mateix ens acompanyarà amb una cançó que diu, que es diu Neither Can Riders Lament. És també una cançó escrita per un cowboy real, a la vida real ho era, amb Michael Burton, a part de ser un excel·lent també compositor. Parlem del 1975 i parlem de la carrera d'un cowboy i de l'amor verdader que sempre el que fa i per als seus. Aquesta cançó és la de Safi Bogus, Night Rider's Lament. As I was out riding, the graveyard shift midnight till dawn, the moon was as bright as a reading light for a letter from an old friend back home. He said last night I run on to Jenny, she's married and has a good life. Boy, you sure missed the track when you never come back. She's the perfect professional's wife. And she asked me, why does he ride for his money? And why does he rope for short pay? He ain't getting nowhere and he's losing his shit. Oh, he must have gone crazy out there. But then they've never seen the northern lights and never seen a hawk on the wing, never seen a spring at the great divide. No, they never heard old Cam Cookie sing. Then Billy rode up to leave me. He just looked at the letter and grinned. And he said, why do they ride for the money? And why do they rope for short pay? They ain't getting nowhere and they're losing their share. Oh, they all must be crazy. Anem fora del nostre temps, hem de deixar-ho estar aquí. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una aproximació a música, n'hi haurà més al llarg del temps, de la música dels Cowboys amb el programa d'avui. Moltes ens han quedat preparades que teníem, per tant, us emplaço amb un proper programa de Country a Radio Estel del Club del Country, Rafael Corbí. Us deixo amb Foster and Lloyd, la vista enrere cap al temps dels Cowboys, Texas, in 1880, Texas, al 1880. A reveure. Got a fever that they call rodeo. Just enough winnings to make the next show. Sometimes you make eight, sometimes you hit dirt. Go on, pin another number to the back of my shirt. See that.